राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सत्ता जी महाराज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 28 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भुंसर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय दोत्र वेत्रेय पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभास्पीताम्बराधरुणबिम्बकलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण भगवदेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आपके मन में कोई बात हो तो फरमाइए। कोई दिशा को नहीं, एक बात आई मामले। हाँ वो खास बात है, जड़ चीज का त्याग करना आई थी। खास बात है, जड़ चीज अपनी नहीं है। इतनी बात अगर ठीक है मुझे बहुत बढ़िया बात है। जड़ चीज अपनी नहीं है, अपने परमात्मा के है। परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं। ये चेतन है और शरीर आदि सब जड़ है, ये नाशवान है। ये हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। ये केवल सेवा करने के लिए है, सेवा करने के लिए सामग्री है। ये शरीर पदार्थ सब अपने इनसे निहाल नहीं होंगे, सेवा के लिए है। ये बात एक बात है, जड़ अपनी चीज नहीं है, अपने लिए नहीं, अपने नहीं, अपने लिए नहीं है। तो सेवा करने के लिए है, सेवा में लगा दे। इतनी बात बहुत लाभ की बात है, छोटी सी बात है, बहुत लाभ। सेवा के लिए ही है ये सब सामग्री, सेवा के लिए। हमारे पास रुपये पैसे जमीन जायदाद मकान आदि जो कुछ है, सब सेवा के लिए। अपने इनसे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, अपने भोग के लिए नहीं है। ये बात खास है, वो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चेतन को लाना नहीं है, उनको विचार नहीं है, उसका चिंतन नहीं है, वो आप साफ है। क्यों ज्यादा ज्यादा का त्याग है, बस ये सेवा है, बस। पूछते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग में तो जड़ चेतन का विभाग आवश्यक है, किंतु क्या भक्ति योग में भी जड़ चेतन का विभाग आवश्यक है? आवश्यक नहीं है, इसमें जड़ है उसकी उपेक्षा है, त्याग की उपेक्षा, उसकी मतलब नहीं है, उनसे कोई अपना लाभ नहीं, उपेक्षा। किस में? भक्ति में। भक्ति में? हाँ, भक्ति में जड़ लीला, लीला लीला लीला वो लीला है। कोई कहे अपने अपने तो हम अपना चिंतन नहीं करना, कुछ नहीं करना। कोई कहे क्या है लीला है, बस अपने मतलब कौन है। देखे दिखे तो अपने दिखे तो लीला, कोई दूसरा पूछे तो लीला। भक्ति में बात है, भक्ति में विवेक की जरूरत होती है। विवेक जैसे ज्ञान मार्ग में विवेक की आवश्यकता है, तो विवेक में त्याज्य वस्तु होती है, वो त्याजी वस्तु नहीं है, लीला है भगवान की। त्याजी वस्तु की सत्ता रहती बहुत दूर तक, और इन नौकर सत्ता नहीं होती, लीला है भगवान, ये भी लीला है, ये बढ़िया चीज है लीला। अपन लीला देखो, अपन लीला लीला देखने लीला देखे बढ़ जाओ, वो विवेक की तरह नहीं है, जड़ चीज त्याग करता है, त्याग नहीं, लीला ही देख मत जाओ, लीला को फिर देखते रहो, जड़ हुई देखते जड़ते हुए जड़ते हुए देखते रहो, लीला हो रही, वाह वाह वाह हमारा, वाह वाह वाह वाह वाह, कोई मर है कोई मर है घटे ब्याह हुए है घटे सीढ़ी के बूत है घटे तो भक्ति योग में जड़ चेतन का विवेक आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर जड़ चेतन का विवेक किसी को पहले साधन चल रहा हो फिर वो भक्ति योग में जाए। विवेक यहाँ तो सब में काम है, विवेक सब में आवश्यक है, परंतु विवेक मुख्य नहीं है। विवेक में दो चीज होती है, विशेष प्रथम भाग में दो चीज होती है, दो चीज में एक उपेक्षा है, त्याजी होते है, त्याजी नहीं है विवेक में, क्या है लीला है, वो त्याजी होती है ना, वो त्याग करना है, त्याग करने में सत्ता रहती है बहुत दूर तक, साधन के काफी दूर तक सत्ता रहती है, वो सत्ता बाधक होती है, पैसे वो दूर हो जाएगी, उसमें ज्ञान मार्ग में ही दूर हो जाएगी, पैसे ज्ञान मार्ग बढ़ जाएगा तो दूर हो जाएगी, पर बहुत दूर तक सत्ता रहे, लीला समझ लिया तो सत्ता बाधक होती है, वो सत्ता बाधक नहीं होती, वो लीला होती है, इस बात से कोई बात नहीं, और उपेक्षा होती है। जैसे दो साधक हैं, एक साधक ऐसा है जो सीधा ही भक्ति योग में ही चलता है, एक साधक ऐसा है जो भक्ति योग के रास्ते में ही चलता है, और एक साधक ऐसा है जो पहले जड़ चेतन का विवेक करके और फिर भक्ति योग के साधन में चलता है, तो दोनों में से कौन सा तेज होगा और कौन सा उत्तम? जिनकी लगन अच्छी होगी वो तेज हो जाएगा, हमारा का कारण नहीं है, जिनकी लगन परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा ने रस आएगा, वो आनंद आएगा, वो ज्यादा तेज हो जाएगा, भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में, भगवान ने लीला देखने में वो तेज हो जाएगा ना, मन देता प्रवेश हो जाए भगवान में, वो तेज हो जाएगा, उसका तेज हो तो वो तेज हो गया, उसका तेज होगा, जिसकी लगन तेज होगी, साधन कारण नहीं है, लगन कारण नहीं, लगन तेज हो, तेज हो ही जाएगा। ये कहते हैं कि सत्संग सुनते सुनते जी मन है जो इधर उधर जाने लगता है, सुनते सुनते ही, और इधर उधर की बातें दिमाग में आने लगती है और मन यहाँ नहीं रहता, तो इसका कोई उपाय बताए जिससे कम से कम सत्संग सुने जब तक तो मन यहाँ लगा रहे। आप हाथ है, दूसरी हाथ को आपने हाथ है, उपाय बताना आपके हाथ है, उपाय बताओ मैं, उपाय में जो इसे करोगे, सुनने वाली वस्तुओं को अपार सुन ले, दूसरे ने सुना सकूं, जैसा दूसरे ने कह सकूं, सुना सकूं, ऐसे सुनना है, ठीक हो जाएगा, उपाय है, दूसरे ने सुना सकूं, जैसे सुनना ठीक हो जाता है, तो सुना सकूं जैसे मन लगाना पड़ेगा, बाकी याद रहे सीजन दूसरे सुना सकूं, पढ़ना भी बहुत चाहिए, दूसरे पढ़ा सको, दूसरे ने पढ़ाई में भी बात है, आपने स्वामी जी अभी कहा है ना बाढ़ लीला है भक्ति में, और कल कहा था कि भगवान को अपने अंदर बिठा लो, तो ये दोनों चीजें वायुमुख हुए तो वो देखे और अंदर मुख हुए तो भगवान को अंदर बिठा लो, ये आपने भी सुनाने का कहा, इसलिए मुझे वो अंदर बैठाने वाला ज्यादा जचा, और बार तो बार मुख देखते ही है सब लोग, ठीक है। ये अपना अनुभव बतला रहे हैं, आपकी बात का ही समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा भगवान में प्रेम हो जाए, इस तरह की साधना बतलाइए जिससे कि ये प्रेम हो नहीं रहा है, इसका कोई समाधान हो। संसार ये जो बहता है मन में वह बद है, संसार ये महत्ता और सत्ता और महत्ता, सत्ता और महत्ता, संसार ही सत्ता बन है, महत्ता ये उन्हें महत्ता है, सत्ता से भी महत्ता बद ज्यादा है। ये बढ़िया चीज अच्छी है, ये भाव है जब तो जड़गा तुम तो तेज नहीं बढ़ा था, संसार की सत्ता और महत्ता है तब तो साधन तेज नहीं हुआ, महत्ता नहीं चाहिए। महत्ता घट जाएगी, महत्ता भजन की है, भगवान की है, ठीक हो जाएगा। भगवान की महत्ता है, वह तेज है, वह भगवान विशेष है, आप विशेष हो जाएगी तो हो जाएगा। भगवान की महत्ता तेज हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। भगवान की महत्ता तेज हो तो संसार की महत्ता घटे, और भगवान की महत्ता तेज होती नहीं और संसार की महत्ता घटती नहीं, और कोई उपाय बताइए। और उपाय प्रार्थना है, हे नाथ हे नाथ, प्रार्थना संसार याद आवत, हे नाथ अनुभव कराने जो चिंतन होता है उसमें नींद आएगी, नींद आएगी, उसमें नींद आएगी। नींद का फायदा है, नींद आती है सुर दे वो सुनता है ना, वो सुर दूसरी बात आती है, दूसरी बात तीसरी बात आई, नींद आ जाएगी। नींद क्रम है, नींद क्रम है, नींद कैसे आती है, सत्संग बात सुनते हुए नींद नहीं आई, बात दूसरी बात आई, दूसरी तीसरी आई, तीसरी आई तो रुक जाएगी, वो केवल दूसरी आप आते हैं, नींद आवेगी, नींद इसमें नींद आवेगी, पहले बताई नहीं, ये क्रम है, नींद आवेगी। ये इनकी समस्या ये है कि नींद तो नहीं लिखा है, ये तो दूसरा चिंतन में ही मगन हो जाते हैं। वो तभी होता है, सही रुचि कम है, रुचि कम है, रुचि संसार की महत्ता दिमाग से कैसे हटे, संसार की महत्ता कैसे हटे, भगवान की महत्ता से हटे, भगवान की महत्ता कैसे हो, भगवान की भगवान स्वरूप ही है, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप और भगवान का तत्व और भगवान की लीला विचित्र है, वह मन लग जाएगा, इसको महत्व देगा, हो जाएगा। भगवत स्वरूप की महत्ता होनी चाहिए, लीला की महत्ता है, भगवान के नाम की महत्ता है, भगवान के तत्व की महत्ता है, इस बात समझे। एकांत भक्तों का चरित्र बड़ो, भक्तों का चरित्र, भक्तों का चरित्र अच्छा, भगवान चरित्र पढ़ने से फायदा होता, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। भक्तों का चरित्र है वो साधन तो है, आप करे तो बता रहे, देखो भाई मैं तो काम करने का है, करोगे आप तो होगा लाभ। भक्तों ने चरित्र पढ़ना और पढ़ते पढ़ते जहां मन लगे गदगदी हो जाए, कंठ आंसू आने लगे, अच्छा लगे, वहां से भगवान के अपुस्तक बंद कर देना, फिर मन ने भगवान से कहना, प्रार्थना करना, रोना वो ज्यादा वो कम हो जाए, आप ही फिरते फिरते कम हो जाए, तो फिर एक पृष्ठ पीछे से पढ़े, पीछे पढ़ते पढ़ते वहां हो जाए उस वहीं पढ़े, आप उसको पूरी कर दे। ये साधन बहुत बढ़िया साधन है, आप करो तो साधन बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा। जहां मन कर दो मन कंठ और कंठ में और जाए, आंसू आने लगे, कर रुकता कंठ पहले आसमान में जाता है, आसमान लगे वह मैं मन लगा जाए, वह प्रार्थना करे अपने बने सुधा से भगवान ने हे नाथ बोलो रे प्रार्थना करे तो बहुत लाभ होगा भक्तों को शरीर के बढ़ने में। उस शरीर बढ़ो ऐसे साधन बहुत बढ़िया है भाई, आप करो जो हो शरीर बहुत बढ़िया है। साधन खाना को इच्छा हो एकांत बैठ बता दे जहां मस्त हो जाए भाई पुस्तक बंद कर दे भाव मन फिरने लगे तो फिर पीछे एक पृष्ठ दो पृष्ठ पीछे से पढ़े पीछे पीछे वहां पढ़ते हो जाए ठीक है नहीं तो आगे बढ़े। जब भगवान ये भक्तों का भगवान का सब मिलन होता है वहां गद गद उठ जाए कंठ आसमान लगे वहां पुस्तक छोड़ते है प्रार्थना शुरू कर दे हे नाथ हे प्रभु हे प्रार्थना अपने मन में आवाज हुई अपने जैसे मन में आवाज भी भगवान करना शुरू कर दे नाम जप करे कीर्तन करे और आंखें सूख जाएगा फिर बढ़े। ये बहुत बढ़िया साधन है साधन करो और कहते हैं कि एक बार ज्ञान होने के बाद फिर कभी अज्ञान नहीं होता। तो भीष्म पिता में तो भगवान को जानते थे भगवान के तत्व को जानने वाले थे। तो कहते हैं कि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया इसलिए उनकी बुद्धि खराब हो गई। तो क्या तत्वज्ञानी पुरुष की भी बुद्धि जो है वो कोई ऐसे अन्न खाने से क्या ऐसे खराब हो गई? द्रौपदी ने पूछा ना द्रौपदी मुस्कुराई तब भीष्म बोले कि बेटी क्यों ये शेष तो कुछ होता है ना वे बिना कारण हटते नहीं तेरे मुस्कान कैसे आई विष्णु जी खराब होते जो भी कन्या जीवन थे मुझे स्नेह था भगवान ने भक्ति तो भगवान ने ना तो मारा देवा असर अपनी अपनी लड़की प्यार से तेरे देश मेला है मैंने हंसते हंसते नहीं मेरा कौन हंसते नहीं तो बेटा का ही बात है क्या बात है कि आप इतना उपदेश लेते हो और सब कहते हो मैं कुछ माँ बोले ही नहीं मैं चीज कहते बात ऐसी कहते हो सब में दोष होता है आप गए तो आप दोष के भागे हुए तो अन्न खाता था तो उसे थोड़ी उपेक्षा हो जाती है अन्न का सोचा वास्तव में अन्न का क्या है राज्य दादा सबाई वैसी थे मेरे कान से बोले बोले। तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि महापुरुष भी वातावरण के प्रभाव में आकर के और अन्याय होने देते हैं अन्याय करते नहीं उपेक्षा हो जाती उपेक्षा हो जाती है वास्तव में मुझे असर पड़े हवात नहीं थी। तो ये उनकी शंका समाधान करने के लिए ऐसा कह दिया हाँ। कि भाई बुद्धि ऐसी सावधान होना चाहिए सावधान इसी तात्पर्य वास्तव में महापुरुषों का ऐसा होता नहीं होता। आपने परसों सत्संग में ये कहा था ये प्रश्न आया था कि शरीर चला जाता है तो शरीर तो सुखी दुखी होता नहीं शरीर तो जाने वाला है जीवित अवस्था में भी सुखी दुखी तो चेतन ही होता है तो ये अविनाशी सहज सुख राशि है और चेतन है फिर भी सुखी दुखी चेतन कैसे हो सकता है? वो जड़ के संबंध है मन बुद्धि के साथ में अपना संबंध माना पाप मन बुद्धि तक पहुंचते है पाप पहुंचते ही नहीं छेड़ते चेतन पर पाप धड़े पहुंचेगा पाप और पुण्य सब चीज है चेतन आत्मा नहीं पहुंचते आत्मा नहीं पहुंचते वो चेतन खुद मन बुद्धि के साथ एक हो जाता है मन बुद्धि में चीज पहुंचती है तो वो अपने पर पहुंचते ऐसा देख मानता था। अब मान लेता है अपने पर पहुंचते, वास्तव में स्वरूप तक पहुंचते नहीं, पाप पुण्य कोई भी स्वरूप तक पहुंचते नहीं, परंतु मन बुद्धि के साथ एक हो जाता है तो मन बुद्धि पहुंचते इसको अपने पर पहुंचता मान लेते हैं। विवेक तेज है तो नहीं मान सकते, विवेक मार्ग है ना, विवेक वो अपना मान लेता, अपना मान लेता आप दूर आप ही होता खुद ही होता। शरणागति का तत्व रहस्य समझाइए। शरणागति का ये है कि मैं देखो सीधी सादी बात है, आपकी सॉरी आपकी दीवानी आपकी लड़की वह कोई पढ़ी लिखी पंडित नहीं होती, परंतु उसको आप दान कर देते हो और वो ब्राह्मण कह देता है बेटा ये तुम्हारे पति है चमड़ी में कह देता है, तो वह उसी घर की हो जाती, उसका गोत्र बदल जाता है उसी घर की हो जाती वो, ऐसे भगवान ही घर के हो जाओ, ये शरणागति है। शरणागति का अर्थ चीज है कि मैं भगवान का हो गया तो लड़की जैसे सास लगे गोत्र की हो जाती है, आपका गोत्र भी नहीं रहा, आप दान करते हो बेटे गोत्र बदल जाता है और सास को भूल जाती है, वह माँ बनती है दादी बनती है परदादी बनती है, तो उस समय याद ही नहीं महसूस दूसरे को, पर वो तेरी बहू आई वह घर भी कर दी है, ये छोरी ने पराई जाई छोकरी ने मेरा घर भी कर दिया, पढ़ाई जाए छोकरी ने तो अनुपुर दादी आप घर से ही हो गया, तो पढ़ जाए छोकरी आप घर से ही हो, याद ही हो गया मैं कैसे मारा तो घर है सब परिवार मेरा है, आप पढ़ाई छोकर पढ़ाई जाइए बहने आप भी तो पढ़ाई जाइए हो, याद ही हो गया दादी जी याद पढ़ाई जाए छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया तो पढ़ाई जाए तो वही कह सके जो पढ़ा न हो, मैं पढ़ाई याद ही हूँ, मैं पढ़ाई कैसे हूँ, मारा परिवार है छोरा मारा छोरा है छोरी है कोई पोता है पर पोता है सभी मैं तो माँ हूँ दादी हूँ सभी दादी मैं हूँ, घर खोजो पढ़ाई जाए पढ़ाई जाए छोकरी ने तो आप घर से ही हो भूल गए इतने भूल जाती है और याद ही नहीं फिर याद ही नहीं बिल्कुल भूल जाती है, इसे शरणागति कैसे में कि जैसे आपने छोरी होती है मैं पकड़ी में कर रही हूँ ऐसे भगवान ही हो गए बस भगवान सच्ची बात है यहाँ वह तो बन जाती है आप ऐसे आप हो बड़ा परमात्मा गया ईश्वर अर्ष जीव बिना से ईश्वर अर्ष जीव बिना से आप सच्ची बात है मैं ईश्वर का हूँ मैं ईश्वर हो गया है अब भाई मैं तो ईश्वर हो गया अपना गोत्र ही बस अच्युत गोत्र है अत्यंत अच्युत गोत्र का अच्युत गोत्र हमारा गोत्र बदल गया बहुत बढ़िया बात है जैसे आपकी छोकरी बदल जाती है ऐसे ही आप भगवान के शरण हो जाओ बस भगवान ही हो गए भाई इतना दिन संसार के थे अब हम संसार के नहीं रहे हम भगवान ही हो गए भीतर से भगवान के साथ संबंध हो गया बस अरे वास्तव में आप भगवान ही हो वास है थोड़ी नहीं होते हो जाती आप होते हो आप तो हो भगवान के हो असली भगवान के ही हो आप ममई वांशो जीवों का ममई वांशो जीव लोगे ममई वांशो कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप भी अपने पिता के हो पिता के होते हुए भी माँ का भी संबंध है माँ के पेट बने, शरीर आपका माँ से बना हुआ है, माँ का जो रजोदर्शन है ना वो बंद हो जाता है, वो खून है नहीं, कोई खून शरीर के बनाने में दूध के बनने में लग जाता है, वो रजोदर्शन नहीं होते, गर्भ होते हैं, गर्भ के पालन में दूध पैदा होते उठे अटक जाता है, दूध उभरा कर दूध दूध बढ़ जाता है, और दूसरे समय वो लग जाता है कौन समय इस बच्चे के पड़े, तो माँ का असर भी होता है, पिता का अंश है, दो का है, भगवान के ममई मांस हो, ममई ममई एव मम मेरे मेरे ही क्यों मेरा अंश है, ये माया का अंश नहीं है, माया का अंश नहीं है, खास परमात्मा है, सब के सब सब भाई बहन जितने बैठे सब मम ही वंश हो, ममई मम एव, ये एव का तात्पर्य है, इसमें माया का अंश नहीं है, केवल परमात्मा का अंश हो, पीछे आगे शरीर बनता उसमें माँ बाप दोनों का अंश है, मूल में केवल परमात्मा का शुद्ध अंश हो, एकदम शुद्ध परमात्मा का अंश, मम ही वंश हो, मम ए वंश, मम एव मेरा ही अंश, केवल मेरा ही, वहां प्रगति का समझ नहीं है, बिल्कुल, तो भगवान का हूँ मैं, भगवान का ही हूँ, माया का काम नहीं हुआ, बिल्कुल, इन शरीर में तो माँ का ज्यादा है, माँ का, माँ से बना शरीर, माँ का ही दूध पिया है, माँ का है, ऐसा माँ मुख है, उसमें पिता मुख है, माने मम एव अंश एव करना मेरा ही अंश, क्यों केवल भगवान का अंश हो, केवल भगवान का एक एक भगवान का अंश हो, ममई वंश हो, जीव लोग जीव भूत सदा, जीव भूत है ना, जीव बना हुआ है, जीव भूत है, दोनों दिखाया है, सातवा अध्याय में भी जीव भूताओं का जीव भूताओं प्रकृति है, प्रकृति बताई हुआ तो आप जीव भूत माँ बहु ये जगत जीव भूत है, जीव भूत ही मांगा, जीव भूत ही मांगा, जीव भूत का वहां जीव बना हुआ, जीव बन गया, जीव बना हुआ है, जीव नहीं ब्रह्म ही है तो ब्रह्म ही है, जीव भूत, जीव लोग बना हुआ, जीव भूत सब नहीं गए, मैंशो जीव मैंशो जीव लोग जीव भूत सनातना और प्रकृति वो जीव भूताम अपरे अमित सुन्याम प्रकृति मिद्धि बेपराम जीव भूताम महाबाह जगत जीव भूत है, वहां वहां भी जीव भूत है, पंद्रह में साथा में जीव भूत है, जीव बना हुआ है, जीव रूप बना हुआ, जीव रूप बनाया मैं इनमें माँ का अंश नहीं, प्रकृति का अंश नहीं है, माँ में ही अंश है मेरा, केवल भगवान का अंश, बस आगे जन्म में माँ का बाप का अंश, तो वो पूछा भाई कैसे शरणागति कैसे हो, जैसे आपकी कन्या आपके घर रही, आपने पालन पोषण किया, बड़ी हुई, सब तरह से आपकी कन्या है, पर वो कन्या दान आपने कर दिया तो बस में कुसुम की हो गई, अब आप ही नहीं रही, हर बेटी भाई पर उधर है, मारवाड़ में है बेटी तो भाई पर उधर है, अपनी नहीं रही, आपके घर बैठी है उसी को, उसे कोई शिवा सूत्र हो जाए तो भाई तुम पल्ले आत्मन लगा अपने घर ठाकुर जी पूछा तुम करे भाई तू कर आपकी बेटी दे दी नहीं हमारी नहीं है, इनको प्यार दिया तो गोत दूसरा केवल मंश मंग ममई वंश हो ममई वंश हो केवल मेरा अंश केवल भगवान ही हमारा केवल भगवान भगवान हमारे साधन प्रगति नहीं है, फसल प्रगति मिलेगी तो मैं भगवान का हूँ। इन बात को बहुत में समझ कि भगवान का साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ। परमात्मा के अंश आपस में अभिमान होना चाहिए, मन में आना चाहिए मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, शुद्ध परमात्मा का अंश, एकदम निर्मल शुद्ध अंश परमात्मा। बहुत फायदो है, मैं परमात्मा का हूँ। आज आप आते नहीं जड़ चीज बनो दो में एक ही तेज हो जाएगा, जड़ है ये मेरा नहीं है तो ठीक हो जाएगा, अरे मैं केवल चेतन हूँ तो ठीक हो जाएगा। दोनों बातें कर लो, मैं तुम्हें जड़ है भाई ये मेरा नहीं है, आप साफ शुद्ध धन्यवाद कर दो, परमात्मा का अंश हूँ, संसार का नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ इतने से काम बढ़िया हो जाए, इसका निषेध कर दो। और विधि करने की जरूरत नहीं, विधि आप साफ हो जाएगी, आप ही संसार नहीं हूँ, कुछ काम परमात्मा हूँ, बाधा संसार का हूँ ये बात है, ये बाधा दूर कर दो ठीक हो जाएगा। ये दोनों मान लो ठीक है, मैं भी मान सू तो कन्या जैसे होती है ऐसे सनागत हो जाना, सनागत गोद जाना है, गोद जाना, गोद जाने वाला और गोद की माँ बाप को होगा उसका इधर फायदे में नुकसान में है, गोद जाना में भी जानते हो आप, गोद जाने वाले साधु होने वाला जानता है, साधु हो गए साधु ठीक हो जाते याद नहीं आती, 12 वर्ष हो गया 15 वर्ष हो गया जितने कागज नहीं समझ कुछ नहीं, कभी मन में ही नहीं आती, संसार सुनना मुश्किल है। एक पांडे थे आये गोरखपुर में, वो कहते थे हमारे पिताजी दंडी स्वामी है, सुनो लाड करते हैं आप वो क्या मतलब है, बड़ी व्यवस्था हो गई ना तो मोह सब हम लोग बाल बने हुए जो हमारी बड़ी मौज हो गई, याद लड़की जैसे होती है ऐसे हो जाओ, लड़की ब्याह देने पर उस गोत्र की हो जाती हो, ऐसे हम सन्नमत हो गए भगवान के, तो भगवान ये है आपके सुनता है आप हो ऐसे भगवान हो कैसे कैसे शनिगत शनागत असली बनना हो गए अब भगवान हो गए भाई हम सब हो गए, अब नारे परिवार का मरो और जन्मो ज्यादा उन्नति करो चाहे पतन करो चाहे दुख पाओ चाहे सुख पाओ क्या मतलब अपने क्या मतलब है, मतलब बिल्कुल ऐसे शनागत से जैसे आपकी कन्या होती है, जैसे गोद जाने वाला होता है, जैसे साधु होता है, तीन बात होते ही ऐसे हो गया भाई। घर वाले संग मर जा तो मर जाओ बनाए अखाना देते ना अखाना नहीं मरा जो कहते थे जो भाई जो सही शांत में आंसू आ गए वो आना नहीं चाहिए साधु होने बस अखाना हो खुशी घर वाले खुशी मर गया तो मर गया कहते हमारे दोष है सर संत कहते थे ओ संसारी दूसरा है जन्म दूसरा है वही जन्म मानते हैं। पूछते हैं कि अखंडानंद जी तो भाई जी का कोई कुटुम्ब भी नहीं थे, वो तो कौटुम्बिक स्नेह नहीं था, कुटुम्ब नहीं मतलब तो ये पास में रहे कई दिन तक। हाँ तो ये जो है कौटुम्बिक स्नेह तो नहीं है, कुटुम्ब कुटुम्बी थोड़े हो। याद आवे आप से लेकिन हम जोधपुर तो वही याद आए ज्यादा भाई नहीं क्या बताए अब नहीं हम तो क्या है बताए कुटुम्ब नहीं लेना देना नहीं। एक बार बड़ी क्या होते है ऊपर से कुछ झाड़ खोर बाटे जाएगा भाई सागो से तो नहीं हो गए भाड़ा में जाएगी भाई ऊपर से कुछ झाड़ खो बाटे जाएगा भाई सागो से तो नहीं हो गए भाड़ा में जाएगी भाई और दोबारा उसका अर्थ पूछ रहे हैं महाराज जी है? अर्थ पूछ रहे हैं दोबारा मारवाड़ी शब्द है मारवाड़ी झाड़ का होता है झाड़ बेरी है नहीं बेरी बोर लगे थे बोर वो झाड़ झाड़ होता है झाड़ कहते हैं तो वो जो झाड़ को पाई मैंने पाई के उसे वो पालो झाड़ लेना सब पाई हो जाए ऊपर से वो झाड़ को बट जगह पाई रागो से नहीं हो गए बेड़ा बजे भाई बेड़ा बजे कई भाई बेड़ा बजे भाई आपके नहीं भेजा भेड़ा हो गया नहीं ये तो भाई इधर याद आ रहे कुटी में उतर याद आता है कुटी में तो भाई प्रेम हो जाता है नहीं अपना गया हूँ जब गया सदरे एज आ रहे आगा एज करे एज हाँ गाय एज कर लाए एज करे हाँ आदमी एज करे एज है नहीं एज क्या संतों से प्रेम करना और संतों के वियोग में दुखी हो जाना ये भी क्या मोह है मो ये भी क्या दोषी है दोनों साथ में मोह और प्रेम क्या ये भी दोषी है दोषी है वो मोह दोषी मोह अंश है वो दोषी मोह अंश नहीं हुआ है संतों के वियोग में आंसू बहाना दोषी है फायदा होता फायदा लाभ होता भीतर में प्रेम है ना भगवान को लेकर है संतों में प्रेम है भगवान को लेकर संतों के वियोग में दुखी होना तो भगवान के वियोग में दुखी होने जैसा ही है तो दोषी क्या ये तो गुण हुआ शरीर का मोह होता। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूं सेठ जी के वियोग में आपको कभी दुख हुआ कभी आंसू आए याद नहीं आप लोग पास में थे ना भाई दुख तो हुआ दुख तो हुआ हमारे गुरु जी याद है बशेर जी याद कौन है फिर आए कौन आंसू गुरु जी के दाह क्रिया करे तो दाह क्रिया करेंगे दाह मन माया अब तो कोई पूछेगा तुम्हारा गुरु जी है तो भाई हमारा नहीं है आंसू आई रामधन जी थे हमारे पास तब तब आपकी कितनी उम्र थी ये 86 बात 25-26 वर्ष आपकी उम्र 25-26 वर्ष थी तो मैं रामधन जी का अशोचानंद ये नहीं है याद शरीर कीर्तन किया मैं मोहनलाल जी बोले गए बहुत अच्छा कीर्तन किया जो बहुत शांति मिली जोर जोर खड़ा होकर सही कर। पूछते हैं कि स्नेह के आंसू में और मोह के आंसू में या प्रेम के आंसू में क्या फर्क होगा, साधक को कैसे मालूम होगा? प्रेम के आंसू होंगे ठंडे होंगे, ठंडे होंगे और यहाँ से हो यहाँ वो यहाँ से। अच्छा, ये भी फर्क है, ये भी ठंडा हुआ ठंडा और प्रेम के वो गर्म होते मोह के आंसू इधर बाहर की तरफ से आए और प्रेम के यहाँ अंदर की तरफ से, और ये प्रेम वाले ठंडे और वो गर्म। माजी, कई साल पहले आपने कलकत्ते में देखा गीता कमेटी में गीता जयंती वाले दिन पर पूजा हो रही थी तो आपने आंसू आया बीटम में पूजा होने दी थी, बीटम सेठन याद कराया। वो भगवान मैं देखे महाराज जी बीटम आपने गीता कमेटी में आपने पूजा मैंने हरिप्रसाद जी पूजा करा रिया याद मेरे को याद नहीं है। संतों के वियोग के आंसू तो प्रेम के आंसू माने जाएंगे, ठंडे आंसू। हाँ, वो तो मोह से रोने की बात है। मरे गुरु और रोवे चेला, ये तो मोह से रोने की बात है। तो दोनों को ही क्या ज्ञान मिला। संतों में तो मोह का आंसू भाई भाई करो कीर्तन हुआ भरत जी और राम जी का आंसू की बात क्या भाई तेज आ भगवान मीठे लगे, मीठे भगवान अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान मीठे लगे। भगवान की बात अपने घर की नहीं, घर की अपने घर की बात है, घर के भगवान ही है और कोई अपना नहीं, अपना कोई नहीं है, अपने भगवान है और कोई अपना नहीं है। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट पर श्री वाले की जय।